braciom, dobrać się z góry. Z tej bitwy nic już nam nie pozostanie. Na mokrych jurach zwabniałe marmury, z których miał powstać kościół pojednania, zostaną szczury. Zabrakło grajka, co by grą czarował. Zwiódł najazd szczurzy melodią na temat. Jest pisk i szelest, krzyki są i słowa. Wiosy słów rwane rękami objęła. Gniew na rodzinku, żeby żyć od nowa. Muzyki nie ma. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی به کشور در مورد آب گرفتگی معابر عمومی در استانهای واقع در نوار شمالی و دامنه‌های جنوبی البرز هشدار داد. خدای من، تو اگر باشی دیگر چه نیازی به دنیا و عقبا؟ افتخاری دیگر برای صنعت مردان کشورمان، ساخت پایه سکوی 3200 تنی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید و عملیات بارگیری و حمل آن آغاز شد. ساخت سکوهای سرشاهی میدان گازی 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید. بخش مهندسی، ساخت و نصب و راه اندازی این جکت به صورت 100% توسط نیروی توانمند داخلی یه شرکت صدرا انجام میگیره. اجرای این پروژه توسط شرکت‌های ایرانی گواه دیگری است بر توانمندی متخصصان داخلی. پیش‌بینی می‌کنیم که جکت دوم هم ظرف یک ماه آینده عملیات ساختش تمام بشه. رادیو تهران. تهران، تهران. ای بابا. Dzień dobry. Minęła już godzina 4:30. Jest 20 farwardina roku 1397. Za naszym teherańskim oknem 15 stopni Celsjusza. Na... Oho, a te płyty latają. Na dwugodzinne spotkanie z Radiem Teheran z tymi płytami, co tu latają. Zapraszam, Bartek Gil. از خونه تو بیرون بیاد ای آدم های خوشبخت، منو تماشا بکنی. به من میگن سیاه بخت. آره هی بالا که وحشیان اینا. آره زوها جبون جبون گذشت سینه مردن. ای خدا جون ترا منو با خودشون نبودن. یه روز دوتا اچه آقا بیلیت میگیرم. یه روز دوتا چشم سیاه اومد تو سر نوشتم. عاشق شدم اسم اونو تو قلب خودت نوشتم. جمعونو عاشق شدم Most Hadziu to jeden z tych średniowiecznych mostów, który turyści tłumnie odwiedzają w wileńskim Esfahanie. Stamtąd też pochodzi to nagranie zarejestrowane przez Makana Asgwariego. lekko też, mam wrażenie, przez niego wyedytowane, szczególnie jeśli chodzi o tło w dalszej części. Makan tak pisze we wkładce do swojej płyty, która tutaj tak groźnie grzmi na naszej antenie, że to jest jego raj tak naprawdę, gdy znajduje się nocą pod mostem Hadziu, że nawet atmosfera Persepolis nie robi na niego takiego wrażenia jak ten duch, to co się dzieje między ludźmi, zwykłymi ludźmi, między elektrykami, nauczycielami, studentami, którzy zbierają się nocami pod mostem Hadziu w Esfahanie po to właśnie, żeby pośpiewać. To taka tradycja uświęcona, myślę, że setkami już lat tak naprawdę. Do dziś można się z tym spotkać. Jest to naprawdę coś przepięknego. Makanowi udało się to uchwycić, gdy jeden z tamtejszych śpiewaków otworzył usta i zaśpiewał słowa mniej więcej takie, że wyjdźcie ze swoich domów, wy szczęśliwi ludzie, spójrzcie na mnie. To ja jestem tym nędznikiem. Wszystkie moje marzenia umarły na pustyni mej piersi. Boże, czemu mnie wtedy nie zabrałeś razem z nimi? To znaczy, że nasze dzisiejsze spotkanie po raz już kolejny, nawet nie wtóry, otwiera najnowsza, druga solowa płyta Makana Asghariego, solowa, nie tylko solowa, po prostu druga płyta Makana Asghariego, z tym, że podczas gdy ta pierwsza nagrana była z gitarzystą, z Amirem Saremim, tutaj Makan postanowił mniej więcej o wszystko zadbać samemu, stąd jego zmagania z elektroniką, z różnymi maszynami, które pomagają mu różne dźwięki preparować, co zresztą usłyszymy za chwilę w kolejnej pieśni, która także ma swoje pochodzenie w Esfahanie. Wiąże się z nią historia, którą także Makan Asghari w tej wkładce opowiada, że poszedł kiedyś ze swoim niemieckim przyjacielem na spacer na plac Nakhsze Jahan, czyli ten główny, potężny plac w Esfahanie, jeden z największych na świecie, a moim zdaniem najpiękniejszy na świecie. Usiedli sobie w kawiarni, zamówili coś do picia, a on z półki ściągnął zestaw wierszy Hafeza, czyli dywan Hafeza. Wytłumaczył swojemu przyjacielowi, kim Hafez był, jakie miał ogromne znaczenie dla całej kultury Iranu, jakie znaczenie ma ta książka w tej kulturze. Otworzył ją zupełnym przypadkiem na którejś ze stron i jeden z gazali Hafeza się ukazał. I Makan pisze, że chciałbym napisać, że uroniłem łzy, ale nie, ja dosłownie płakałem, a gdy mój przyjaciel zapytał mnie, o czym jest ten wiersz, nie mogę go przetłumaczyć, powiedziałem, po prostu nie mogę go przetłumaczyć. My mamy to szczęście, że możemy ten gazal przetłumaczyć. Ja mam tym większe szczęście, że nie muszę tego robić sam, bo to znalazłem tenże gazal w zestawie gazali Hafeza przetłumaczonych przez Ananiasza Zajączkowskiego. To wydawnictwo z roku, niechże spojrzę, 1957. Gazale wybrane Hafeza, państwowe wydawnictwo naukowe opublikowało tenże zbiór i w tłumaczeniu Ananiasza Zajączkowskiego tak brzmią słowa, które tuż po nich wyśpiewa Makan Asghari. Ręce me słabe, bezbronne, same nie dźwigną ciężaru wobec niezmiernie wyniosłych jam zawstydzone bez miary. Być może łańcuch jej włosów włoży na dłoń mą okowy, jeżeli nie, opętany, hardo podniosę głowę. Pytaj mych oczu uważnych o układ sfer nieba skryty. Całą noc spędzam bezsenną, gwiazdy wciąż liczę do świtu. W dowód wdzięczności wargami całuję krągłe puchary. Odkryłem życia zagadkę i wiedzy tajemnej mary. Ręką mym słabym ramionom najszczersze składam podzięki, gdyż nie potrafią ciemiężyć i zadawać, i ludziom zadawać męki, przepraszam. Jeśli z pobożnym życzeniem wspominał tu wina handlarzy, spłacam swój dług i nic więcej, należność za to, czym darzą. Hafez pijany ma głowę, jestem upity, to prawda, ufam w łaskawość tej głowy, od niej spodziewam się łaski. Thank you. te chodzi rebora. Che as bala bola non shan sora. Magar zanjire mui gira dam das. Vagar na sarve sheida i barora. Shade of barara. W porównaniu z debiutem Makana Szgwariego ta płyta moim zdaniem wypada lepiej o tyle, że jest bardziej intymna. Mam wrażenie, że bardziej możemy wniknąć w ten świat własny Makana, być może też w pewnej mierze dzięki tym jego bardzo osobistym opowieściom we wkładce do płyty. Płyta Dur, ta pierwsza, tej jakości sobie nie posiadała. Tutaj z Makanem spotykamy się, mam wrażenie, nieco bardziej bezpośrednio. Wiosna zaczęła się w Polsce, tak to wygląda przynajmniej za oknem. Wreszcie można wyjąć z szafy irańskie ubrania zimowe i zacząć je nosić. Ja spoglądam tutaj, obok leży dość swoiste wdzianko uszyte na miarę w Iranie. To kamizelka zrobiona z wełny wielbłąda. Pamiętam, że sam materiał nabyłem w mieście Nain, w niewielkiej miejscowości pustynnej, położonej gdzieś, powiedzmy, między Esfahanem a Jazdem. Tam znajduje się taki kopiec usypany setki, może nawet i tysiące lat temu, w którym wykopane są jamy. W tych jamach każdy w swojej ma warsztat. Warsztat tkacki. Te warsztaty istnieją od setek, może i tysięcy lat, a w nich wciąż pracują ludzie. To było coś niesamowitego. Człowiek, który sprzedawał mi ten materiał, miał lat bez mała 80, myślę, że i ponad. Pracował w tym samym miejscu, w którym pracował jego ojciec, pracował w tym samym miejscu, w którym pracował jego dziadek. Z pokolenia na pokolenie ten warsztat przechodził. Zresztą maszyny, które stoją w środku, także były znacznie starsze i od ojca, i od dziadka tegoż człowieka. Miał łzy w oczach, bo mówi, że od 3 tygodni niczego nie sprzedał i bardzo starał się przypodobać na początku. Zapraszał do tego, żeby robić zdjęcia. Zaczął tak energicznie tkać, żeby pokazać, jak to się robi. Dość szybko doszliśmy razem do porozumienia, że to tak naprawdę nie o to chodzi, że tutaj ja przyszedłem dla niego, a nie on jest tutaj dla mnie. I to spotkanie przebiegało już potem w dużo luźniejszej atmosferze. Wiąże się zatem z tym historia, która nigdy mnie nie opuści. Każdemu polecam to miejsce do odwiedzenia w Iranie. To nie jest miasto, do którego turyści trafiają za pierwszym razem. A też szkoda, bo piękna, antyczna miejscowość ze starym bazarem, z pustynią tuż obok, z już tam dorastającymi pistacjami, mówiąc już mam na myśli tak bardzo na północ to wysunięte miasto, jeśli chodzi o uprawę pistacji. Warto, naprawdę warto tam trafić. A że przyszła wiosna, to myślę, że możemy sobie pozwolić jeszcze na to tak naprawdę, żeby wrócić do płyty, która okazała się na początku nie wiosny, ale zimy, czyli dokładnie 3 miesiące temu. To solowy debiut lidera zespołu Palet, Omida Nematiego. Płyta zatytułowana Herman, a z nią nie do końca jeszcze w Radiu Teheran się rozprawiliśmy. دیدارم بیا هر شب در این تنهایی تنها به تاریک خدا مانند دلم بیا ای روشنه نمیخواهم بدانم هیچ کس ما را بیا یاد مهتابی بیا مهربان با من دلم تنگست دشت‌ها نام تو را میگویم شعر مرا میخواند کوه باید شد و ماند رود باید شد و تو هی دست من مرغ دستان تو به فراموشی ها Herman. To nowy, pierwszy, jedyny debiutancki album Omida Nemathiego, którego dobrze znamy z zespołu Palette. Z tym drugim nagraniem Faramusi H, które dołączyło się do piosenki Jade Mahtabi, spotkaliśmy się jeszcze zanim płyta Herman się ukazała. To było kilka tygodni przed tym i wtedy miałem już takie niejasne wrażenie, że chyba wreszcie nadchodzi ta spodziewana od kilku już lat tak naprawdę płyta Omida Nemathiego, a potem okazało się, że faktycznie ten album już jest, no i do dziś tak naprawdę w bólach, we fragmentach zapoznajemy się z tym wydawnictwem. W jakich bólach i czy w ogóle w bólach i czy w ogóle będziemy się tak naprawdę zapoznawać z tą płytą od początku do końca, a mam tu na myśli nową płytę Mouzana Namju, to się dopiero okaże. Ten album przepraszam, nosi tytuł Barcieleje Kamane Ask, co można by przetłumaczyć na strunie łuku łzy, czy może raczej na przykład na cięciwie łuku łzy. Mouzan Namju mówi, że za tymi 75 minutami muzyki kryje się opowieść, że jest to podróż ciała, które ciało po śmierci przebywa z Mongolii do wschodniej Europy. I faktycznie nawiązania muzyczne do wszystkich tych regionów rozpiętych między Mongolią a wschodnią Europą są i na tej płycie je słychać. Słychać także nawiązanie do jednego z większych przebojów sprzed lat Mouzana Namju. Do tego nagrania pewnie dojdziemy za czas jakiś, może nawet szybciej niż później, jeśli nie będziemy słuchać odcinek po odcinku. A po raz kolejny, mam wrażenie, mogą pojawić się z tym problemy, bo to opowieść pewnie ciekawa, gdyby ją próbować tłumaczyć, pewnie ciekawa dla odbiorcy irańskiego. Dla odbiorcy nieirańskiego pewnie bardziej liczą się kompozycje, a tych, myślę, że Mouzan Namju od kilku już ładnych lat nie popełnia na takim poziomie, jak popełniał je jeszcze mieszkając w Iranie. Dziś mieszka w Nowym Jorku po latach tułaczki po Europie, po zachodnim wybrzeżu. Tam wreszcie osiadł. Udziela wykładów na różnych uczelniach. Podróżuje po Stanach, grając tu i ówdzie, ale rzadko jednak koncerty, także promujące tę nową płytę. Do Europy chyba na razie się nie wybiera. Niewiele w ogóle tak naprawdę informacji można znaleźć o tej płycie na stronie Mouzana Namju. Album zawiera 22 utwory i z całą pewnością w żadnym sklepie oferującym w sprzedaży wirtualny zapis tych piosenek nie opłaca się nabywanie ich sztuka po sztuce. A czy całość jest tego warta? Proszę się przekonać. Tak, ten album się zaczyna. No! Oh! نقش تو هم در چشم، ای نام تو هم بر لب، ای جای تو هم در دل، پس کجا تو پنهان؟ گنبد خضرا به سوجم یار میگوید الله، فلک را جمله سر تا پا به سوجم یار میگوید الله، به سوجم ار نکارم را به ساجی یار میگوید الله، چه فرمایی به ساجی یا به سوجم یار میگوید الله، یار میگوید الله، دلدار میگوید الله، یار میگوید الله، دلدار میگوید الله، هر کجا دیوانه با هوشیار میگوید الله، هر کجا دیوانه با هوشیار میگوید الله. غریبی بس مرا دلگیر و داره یار میگوید الله، فلک برگردنم زنجیر و داره یار میگوید الله، فلک از گردنم زنجیر و بردار یار میگوید الله، که بربت خاک دامن گیر و داره یار میگوید الله، یار میگوید الله، دلدار میگوید الله، یار میگوید الله، دلدار میگوید الله، هر کجا دیوانه با هوشیار میگوید الله، هر کجا دیوانه با هوشیار میگوید الله، بل در گای آلستان، بل بل در بستان، گل در گلستان، بلبل در بستان، الله جان جان جان، الله من تو را قربان، الله جان جان جان، الله من تو را قربان، یار میگوید الله، دلدار میگوید الله، یار میگوید الله، دلدار میگوید الله، هر کجا دیوانه با هوشیار میگوید الله، هر کجا دیوانه با هوشیار میگوید الله، یار میگوید الله، دلدار میگوید الله، یار میگوید الله، دلدار میگوید الله، هر کجا دیوانه با هوشیار میگوید الله، هر کجا دیوانه با هوشیار میگوید الله، یار میگوید الله، دلدار میگوید الله، یار میگوید الله، دلدار میگوید الله، هر کجا دیوانه با هوشیار میگوید الله، هر کجا دیوانه با هوشیار میگوید الله. Posano in pace, amen. L'Eterno riposo dona loro. To ciało podróżujące od Mongolii po wschodnią Europę jest opłakiwane w każdym miejscu przez miejscowych ludzi, którzy robią to oczywiście w zgodzie ze swoimi miejscowymi tradycjami, w zgodzie z tamtejszą kulturą. Można by się zatem spodziewać tutaj takiej podróży nieco etnograficznej i etnomuzycznej. Jak jest naprawdę? No myślę, że kilkukrotnie zdążymy się o tym w Radiu Teheran w najbliższych tygodniach przekonać, jak brzmi nowa płyta Mohsena Namdżu zatytułowana Nacięciwie łuku łzy. Teraz sięgniemy po co najmniej nieco bardziej znane nagrania, wręcz poważyłbym się powiedzieć absolutne klasyki. Niełatwy czas w ostatnich tygodniach mają ci słuchacze Radia Teheran, którzy starają się w miarę pilnie śledzić, co tam też się wydarzyło w zestawieniu 100 najważniejszych, najlepszych, najpiękniejszych piosenek wszechczasów, jeśli chodzi o muzykę popularną w Iranie. Wydaje mi się, że ze 4 tygodnie musiało już minąć, odkąd spotkaliśmy się z miejscem 42. Ale ta przerwa poniekąd jest usprawiedliwiona, bo na tymże miejscu 42 była jedna z piosenek Dariusza. Na miejscu 41 Dariusz pojawia się ponownie, ale tym razem w towarzystwie drugiej mega gwiazdy lat 70., 80., 90. i wieku XXI, jeśli chodzi o męskie głosy w muzyce irańskiej, to nie może być oczywiście nikt inny, to Ebi. A jeśli Dariusz i Ebi, to tak naprawdę jedna tylko piosenka jest możliwa. Jeśli chodzi o miejsce 41, bo to do niego docieramy w tym swoistym topie wszechczasów, tam znalazł się utwór zatytułowany Chleb, ser i świeże zioła, czyli ABC irańskiego śniadania. To prawdziwa 9-minutowa epopeja o tym, że to twoja baśń, to moja baśń, to nasza baśń. Kebriyo قصه نو تموم نون و پنیر و سبزی تو بیش از این میارزی قصه جادوگر بد که از کتابا می اومد نشست بر منبر خون عاشقا رو گردن می زد کنار شهر آینه جنگل سبز شیشه بود برای گیس گلاب همیشه بود خونه میریخت تو دامنش تا مادرش چادر کنه میرفت که از بوی علم تمام شهر رو پر کنه قافل از این که راهشو جادوگره دزدیده بود رو صورت خورشید خانوم خط سیاه کشیده بود آهای آهای یکی بیاد یه شعر تازه تر بگه برای گیس گلابتون از مرگ جادوگر بگه مرگ جادوگر بد که از کتابا میومد آهای آهای یکی بیا یه شعر تازه تر بگه برای گیس گلابتون از مرگ جادوگر بگه از مرگ جادوگر بد که از کتاب می اومد مون و پنیر و بابون یه قصه ناتموم مون و پنیر و سبزی تو بیش از این چشمای گیس گلابتون چیزی به جز شب نمیدی هوا نبود نفس نبود قصه به آخر نرسید قصه های مادر بزرگ آینه خود منه تلسم جادوگر باید با دستای تو بشکنه با دستای رفاقت تاریکی وحشت نداره نوری که حرف آخره به قصمون پا میذاره حیفه که شهر آینه سیاه بشه حروم بشه قصه تو قصه من اینجوری ناتموم بشه آهای آهای یکی بیا یه شعر تازه تر بگه برای گیس گلابتون از مرگ جادوگر بگه از مرگ جادوگر بگه از کتاب می اومد آهای آهای یکی بیاد یه شعر تازه تر بگه برای گیس گلابتون از مرگ جادوگر بگه از مرگ جادوگر بگه تا شعر گیس گلابتون یه شعر پر امید باشه، آینه های تو به تو هر کدومش خورشید باشه. آهای آهای یکی بیا یه شعر تازه تر بگه، برای گیش کلاهتون از مرگ جادوگر بگه، از مرگ جادوگر بعد که از کتابا می اومد، نون و پنیر و فند و رخت عزا تو سند و نون و پنیر و سبزی تو بیش از این میازی. Dariusz Jebi w roli wokalistów, Farid Zaland jako kompozytor i Shahyar Ganbari, tekściarz, który z Dariuszem przed rewolucją siedział w więzieniu za swoje piosenki, a po rewolucji pewnie najchętniej by ich obu z kart historii irańskiej muzyki popularnej wymazano całkowicie. Ta piosenka, która za nami, Nuno Paniro Sabzi, oczywiście powstała już w Stanach, to przełom lat 80. i 90. w pełnej krasie ze wszystkimi swoimi grzechami wyłuszczonymi i w warstwie aranżu i choćby wizualnej, mam tutaj na myśli teledysk towarzyszący tej piosence. Miejsce 40, tam jeszcze też zdążymy dziś zajrzeć. To piosenka, która no, nie wiem czy wymaga, ale wydaje mi się, że przyzwoicie by było, gdyby wyrazić kilka słów wstępu na jej temat, bo to utwór niezwykle ważny w historii muzyki irańskiej. Od razu powiem, że to piosenka wykonywana przez Farhada, zatytułowana Gondzieszkake Ashimashi. Piosenka, która trafiła do filmu też niezwykle ważnego, Gawaznaha, czyli Jelenie. I choć znaczenie tego tytułu jest oczywiście metaforyczne, to nie o tę powszechnie w Polsce rozumianą metaforyczność jelenia chodzi. Masutki Miai, reżyser tego filmu, tłumaczył, że wybrał taki tytuł, ponieważ jelenie mają piękne poroże i brzydkie kopyta, ale to poroże wpędza je w kłopoty, a kopyta dają im wolność. Film powstał gdzieś na przełomie roku 1974 i 1975. Opowiada historię dwóch przyjaciół granych przez Faramarza Garibianego, który gra Godrata, i Behruza Wosugiego, grającego Seyeda Rasula. Obaj panowie zresztą spotkali się też w poprzednim filmie Masuda Kimiajego zatytułowanym Hak. Tam grali braci. Tu obaj są czarnymi bohaterami, grają starych przyjaciół, którzy spotykają się po latach. Oba te filmy zresztą, i Hak, czyli Ziemia, i Jelenie, inspirowane były opowiadaniami Mahmuda Dolat Abatiego, z tym, że przy okazji Jeleni nikt nie raczył autora zapytać o zgodę. I trudno to chyba wytłumaczyć jedynie faktem, że ten przebywał wtedy właśnie w więzieniu. Behruz Wosugi po latach z Iranu wyjechał. Po wielu latach rozbratu z kinem wystąpił kilka lat temu w filmie Sezon Nosorożca, chyba taki był polski tytuł filmu, Bahmana Gobadiego, dla którego był to pierwszy film nakręcony po filmie Nikt nic nie wie o perskich kotach. Po tym filmie znowuż oczywistym się stało, że Bahman Gobadi z Iranu będzie musiał wyjechać, podobnie jak i zresztą wielu jego bohaterów. Dodałbym jeszcze, że jeden z nich, Ashkan Kushanejad z zespołu Take It Easy Hospital, który jest bohaterem tamtego filmu, robi obecnie karierę jako Ash Kusha, wykonując muzykę zupełnie inną niż wtedy. 2 lata temu choćby opublikował płytę I, a.k.a. I. To była płyta opublikowana nakładem wytwórni Ninja Tune. I jeśli nie w Radiu Teheran, to na pewno w trakcie jakiegoś zastępstwa w programie alternatywnym pod nieobecność Agnieszki Szydłowskiej się z fragmentami tej płyty musieliśmy spotkać. A dosłownie kilka dni temu ukazała się nowa płyta Ash Kushy, z którą pewnie spotkamy się wkrótce i myślę, że będzie to już na falach Radia Teheran. To wszystko bym dodał, jak wspomniałem, gdyby nie to, że dygresje się jakoś tak krzaczą i rozbiegają w różne strony, a my przecież byliśmy w roku 1975 przy filmie Jelenie Masuda Kimiego, a nie w roku 2018. Wspomniałem, że Behruz Vosoughi z Iranu wyjechał, tymczasem Faramarz Garibian, jego nie tylko filmowy kolega, w Iranie pozostał i do dziś gra w miejscowych produkcjach. Jelenie